przypomina Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 17 dzień sierpnia. Minęła 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Z Polski do Afganistanu lecą dwa wojskowe samoloty. Zabiorą około 100 osób. Burze dziś głównie na wybrzeżu, a do południa jeszcze na wschodzie. Wczorajsze nawałnice najbardziej dały się we znaki na Lubelszczyźnie. Ma 11 km i można ją pokonać na dwóch kółkach. Powstała rowerowa trasa po najciekawszych tarnogórskich zapytkach techniki. Dwa wojskowe samoloty już są w drodze do Kabulu. Trzeci wystartuje wkrótce. Zabiorą z Afganistanu osoby wymagające opieki naszego państwa, informuje szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Zgodnie z decyzją pana premiera, wszyscy Afgańczycy, którzy wspierali polskich żołnierzy, tudzież polskich dyplomatów, mogą liczyć na wsparcie. Będziemy starali się im pomóc w tej trudnej sytuacji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych na bieżąco uzupełnia listę osób do ewakuacji. W związku z bardzo dynamiczną sytuacją w Afganistanie zgłaszają się kolejne osoby, które wcześniej nie chciały wyjeżdżać z kraju, ale dziś w związku z gwałtowną zmianą sytuacji deklarują chęć wyjazdu. W tej chwili ta lista liczy około 100 osób. Ewakuację swoich obywateli oraz afgańskich współpracowników prowadzi teraz co najmniej kilkanaście krajów, w tym Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Niemcy. Włoska prasa ocenia, że upadek Kabulu był śmiertelnym ciosem w międzynarodową wiarygodność Stanów Zjednoczonych. Komentator najważniejszego włoskiego dziennika, Corriere della Sera, napisał, że choć decyzję o wycofaniu z Afganistanu podjął prezydent Donald Trump, to jego następca Joe Biden poniósł ogromne polityczne i wizerunkowe straty. Massimo Gaddi stwierdził, że chaos w Kabulu był dla Stanów Zjednoczonych najgorszym z możliwych sposobów zakończenia wojny w Afganistanie. Podkreśla, że Joe Biden w sprawie Afganistanu podjął cyniczną decyzję zgodną z hasłem America First. Ameryka jest najważniejsza. Wskazuje, że 20 lat pracy nad wprowadzeniem w Afganistanie demokracji i równouprawnienia kobiet zakończyło się klęską w jednej chwili. La Repubblica tytułuje na pierwszej stronie: talibowie przy władzy, wybiła godzina zemsty. A w komentarzu czytamy: nieudacznik w Białym Domu. Prawicowy dziennik Libero wskazuje, że poprawność polityczna i hipokryzja doprowadziły do przemilczenia prawdziwej, religijnej przyczyny konfliktu społecznego w Afganistanie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Nowelizacja ustawy medialnej służy uregulowaniu rynku, mówił w Trójce Marek Suski z PiSu. Ma dawać równe szanse podmiotom polskim i zagranicznym, podkreślał polityk. Ta ustawa ma dotyczyć ochrony rynku polskiego, medialnego, który jest na całym świecie regulowany. Francja na przykład bardzo ostro chroni swojego rynku medialnego. No, niektórzy twierdzą, że im wolno, bo oni mają wspaniałą kulturę. No, być może nie, ale ja twierdzę, że my Polacy mamy też wspaniałą kulturę i też mamy prawo do obrony tej kultury. Mamy prawo też do ochrony swojego rynku medialnego, co jest przyjęte, to jest norma. W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która zmienia zasady przyznawania koncesji medialnej dla nadawców z udziałem kapitału zagranicznego. Po zmianie przepisów koncesję będzie mógł otrzymać jedynie podmiot, którego siedziba znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego i który jest niezależny od osób, instytucji, a także firm spoza tego obszaru. Teraz ustawą zajmie się Senat. Burze dziś na wybrzeżu, do południa może jeszcze zagrzmieć na wschodzie Polski. Po wczorajszych i nocnych nawałnicach strażacy interweniowali w całym kraju prawie 1200 razy. Największe szkody burze wyrządziły na Lubelszczyźnie i w Małopolsce, mówi rzecznik strażaków Krzysztof Batorski. Najwięcej tych interwencji odnotowaliśmy na Lubelszczyźnie. 223 razy strażacy prowadzili działania i w Małopolsce 52 akcje. Głównie usuwanie połamanych konarów, powalonych drzew ze szlaków komunikacyjnych. Również udrażniali przepusty przy drogach i wypompowywali wodę z podtopionych posesji z zalanych piwnic. Na szczęście nikt podczas burz nie został ranny. Ponad 10 tysięcy odbiorców wciąż jeszcze bez prądu w Lublinie i okolicach. Najgorsza sytuacja jest w gminie Niemce, gdzie energii nie ma prawie 3 tysiące gospodarstw. Powstała rowerowa trasa po najciekawszych tarnogórskich zabytkach techniki wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Trasa ma 11 km, a zobaczyć można rezerwat przyrodniczy Segiet i fragment kompleksu pogórniczego Srebrnej Góry oraz miejsce założenia kopalni Fryderyk i pracy pierwszej maszyny parowej, opowiada Grzegorz Rudnicki ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Zachęcamy wszystkich do tego, aby

Trójce przed południem, Mateusz Madeszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Paweł Micarek odkrywa dla nas regułę świętego Benedykta. W swojej najnowszej książce Prosta droga opisuje, jak do tego odkrywania dojrzał, a dojrzewał bardzo długo. Musiał przejść przez klasyczne traktaty filozofii i teologii i jeszcze na to nie był gotowy. Reguła wydawała się wciąż zbyt mało mistyczna, zbyt mało głęboka, być może zbyt banalna, tutaj już dopowiadam, nie była jeszcze tym. Musiał dopiero autor odkryć funkcjonowanie tej reguły w żywych wspólnotach monastycznych. Musiał odkryć tę regułę jako żywą. I to, co przynosi niezwykle wartościowego dla każdego z nas lektura tego odkrywania milcarkowego reguły świętego Benedykta, to spostrzeżenie, że ma ona charakter tak naprawdę uniwersalny. Jest nie tylko tekstem późnej starożytności, powstałym po to, aby uregulować życie mnichów, nauczyć ich posłuszeństwa oraz wyznaczyć rytm dnia, ale ma ona znaczenie uniwersalne, może odnosić się do każdego z nas i do każdej ze wspólnot, w której przebywamy. To, co też niezwykle interesujące w jego książce, to spostrzeżenie pewnej dziwnej nieobecności benedyktynów w życiu dzisiejszej Polski. A przecież jeżeli znamy historię początków państwa polskiego, wiemy, jakie znaczenie dla budowy nowej łacińskiej kultury tych ziem miało powstawanie klasztorów benedyktyńskich. Jaką wartość miały klasztory w dziełach Jana Długosza? Wreszcie, jak jeszcze były obecne u Naruszewicza? Dzisiaj benedyktynów w Polsce jest niewielu, ale jednak nie powinniśmy, ani nawet nie możemy wyobrażać sobie Polski bez ich obecności, bez spuścizny, jaką po sobie pozostawiły. I wreszcie zadaje Milcarek pytanie o to, jaką wartość dzisiaj ma dla nas czytanie świętego Benedykta. Tych wartości jest kilka. Ja wymienię pierwszą z nich, być może najbardziej uniwersalną. Powrót do rzeczywistości. Jak pisze autor, rozpoznanie tego, że człowiek żyje po chrześcijańsku wtedy, gdy stąpa nogami mocno po ziemi. Bo to przecież reguła modlitwy i pracy zakończyła ten dziwny rozdźwięk, ten dualizm pomiędzy naszym życiem duchowym, umysłowym, a pracą fizyczną. Reguła benedyktyńska pomaga odkryć jedność, spójność tych aktywności. Jest to tak bardzo potrzebne w czasach, gdy życie intelektualne rozchodzi się z rzeczywistością. Gdy intelektualista pozostaje zamknięty w swoim świecie i tak bardzo oderwany od codzienności. Paweł Milcarek, Prosta droga. Notatki do reguły świętego ojca Benedykta. Trójkowy felieton kulturalny. Stałaś w szarość w tłumie koszmarnej wzoru. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Od kilku dni festiwal muzyczny Chopin i jego Europa, a w Trójce przed południem naszym gościem jest pan Stanisław Leszczyński, dyrektor festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Tak daleko, tak blisko. Takim podtytułem jest opatrzony tegoroczny festiwal. Co się kryje pod tym podtytułem? Oczywiście kontekst czasów, które przeżywamy, doświadczenia pandemii, to co wydawało się, że zawsze będzie normalnością, przestało być, a więc to co dla nas bliskie oddaliło się i odwrotnie, ale oczywiście ta metafora odnosi się bardzo konkretnie do programu festiwalu, który jest niezwykle w tym roku skontrastowany, bo panorama muzyki, którą prezentujemy, jest przez 410 lat, można powiedzieć, rozpocz starta. Tak, od madrygałów genialnych zresztą Gesualda da Venozy do najnowszego utworu Anglika, który skomponował przepiękny utwór poświęcony, dedykowany właśnie ofiarom pandemii. Skąd aż taka rozpiętość? Że samej istoty i idei w ogóle od samego początku tego festiwalu. Tropimy Chopina i jego Europy, to znaczy Europę jego czasów, a więc tego wszystkiego, co się działo wokół. Skąd się ten nasz fenomen, ten geniusz chopinowski znalazł? I zarówno chodzi nam o muzykę polską początku czy pierwszej połowy XIX wieku, jak i całą europejską muzykę, ale również korzenie tej muzyki sięgają znacznie wcześniej, zarówno kultury muzycznej polskiej, jak i europejskiej. I mało tego, mamy rezonans Chopina do dzisiaj, do dnia dzisiejszego. Wszystko to, co się zdarzyło po Chopinie, trudno sobie wyobrazić, żeby zaistniało bez niego, czy Debussy, czy Wagner, czy nawet muzyka XX wieku. Fryderyk Chopin miał swoich ulubionych twórców, też swoich współczesnych, których twórczością się inspirował, też poprzedników, których twórczości słuchał. Kto najsilniej wpłynął pana zdaniem na twórczość Fryderyka Chopina? Z kogo czerpał najwięcej? Wszyscy ci kompozytorzy, którzy potrafili nakazywać wykonawcom śpiewać pieśń, opera dla Chopina była czymś bardzo wyjątkowym, stąd i prezentacje operowe bardzo często na festiwalu, zarówno polskie dzieła, jak i zagraniczne. No taką można powiedzieć kultową dla Chopina operą była Norma Belliniego. To jest taki styl właśnie niezwykle śpiewny, niezwykle melodyjny. Linia melodyczna buduje wszystko w tej muzyce. I takiej muzyki mamy bardzo dużo, żeby bezpośrednio porównać to z dziełami Fryderyka Chopina. No ale przede wszystkim też, żeby zbliżyć brzmienie. Ten festiwal jest odróżniający się od wszystkich innych tym, że XIX wiek grany jest na instrumentach historycznych. No właśnie. To jest wyjątkowa okazja, żeby usłyszeć te utwory, tak jak one były kiedyś grane, prawdopodobnie tak jak one były kiedyś grane, to do tych konkretnych wydarzeń wrócimy za chwilkę. To, co się dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto mieć niczego, tylko karmić zmysły. Będzie co ma być, już wiem, że stąd nie zwieję, poczekam i popatrzę. Nie cofnę kijem Wisły. Już tylko killer o sobie tylko tyle. Wiem co za ile. Nie muszę dbać o bilet. Mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Nie kiwnąłem nawet palcem, by się znaleźć w takiej walce. Teraz w pace swe ostatnie resztki i nic utracę. Co się ze mną dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto tak się bronić, tylko lecieć z wiatrem. Poczekam, popatrzę, zrozumiem więcej i wtedy wreszcie sam też włączę się do akcji. Już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem co za ile, nie muszę dbać o bilet, mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem co za ile, nie muszę dbać o bilet, mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Już tylko killer, pod nosem bilet, wracam za chwilę, nie dbam o bagaż, nie dbam o bilet. Już tylko killer, mówię o, o. Mam wszystko w tyle, wiem co za ile, może się mylę, to chyba thriller. Już tylko chwilę. Organizowany przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa. A w Trójce przed południem naszym gościem jest dyrektor festiwalu, pan Stanisław Leszczyński. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry. Zakończyliśmy na tym, że jest to wyjątkowa okazja, żeby też usłyszeć utwory wykonywane na instrumentach z epoki lub na ich kopiach. Czy to jest tak, że wszystkie koncerty, które odbywają się w ramach festiwalu, są grane na tych instrumentach? Oczywiście nie, bo chodzi o to, żeby bezpośrednio porównać, na czym właściwie polega ta różnica i to piękno jednych i drugich. Ale co najważniejsze, ci muzycy z całego świata, którzy odkryli ten magiczny świat starych instrumentów, przyjeżdżają tutaj ci rzeczywiście najwybitniejsi i orkiestry, i solistki, aby grać muzykę polską. Oczywiście Chopina, ale nie tylko. Myśmy rozpoczęli Verbum Nobile Moniuszki z Fabio Biondim. To jest ten Włoch, który naprawdę zakochał się w Moniuszce, twierdzi, że trudno sobie wyobrazić XIX wiek bez tego kompozytora. I jest wielka szansa, że po prostu ten nasz Moniuszko trafi na najważniejsze sceny i estrady świata. Fortepiany historyczne. To jest naprawdę magia. W tym roku wystąpią na nich Aleksander Melnikow dwukrotnie, który nie tylko będzie grać utwory fortepianowe, ale również te wielkie symfoniczne na ten instrument przetransponowany przez Lista. Będzie również wielkie nazwisko Jos van Immerseel. To jest taki, można powiedzieć, Horowitz fortepianu. Grają dwie orkiestry, Orkiestr de Champs-Élysées pod Filipem Herwehe. Gra orkiestra nasza, historyczna, Och, z Martyną Pastuszką. Mieliśmy prawykonanie koncertu klarnetowego, wreszcie no, nieodnalezionego, ale dokończonego przez znakomicie zresztą przez Niemca Sebastiana Rosicka, Lorenzo Coppola na klarnecie. To jest jeden z najwspanialszych wirtuozów, zupełnie magia. I to ten klarnet właśnie też kompletnie inny niż współczesny, którego piana można po prostu w pianach zakochać się. Będzie Christian Prégardien, będzie Tomasz Konieczny prosto z Bayreuth, by stanąć właśnie przed orkiestrą historyczną i udawać dyrygenta w monodramie niezwykle zabawnym Cimarosy. Czy to jest tak, że ci artyści, kiedy przyjeżdżają tutaj do Warszawy i mają okazję zagrać na tych instrumentach, którymi przecież państwo dysponujecie, to jest jakiś czas zapoznania się z tym instrumentem, bo też domyślam się, że dla nich to jest niebywałe spotkanie, oczywiście. Bo to jest spotkanie, no przecież myślę, że dla nich poniekąd z żywym kimś. Oczywiście mamy kolekcję wspaniałych instrumentów, oryginalnych i kopii. Ostatnio zdobyliśmy kopię warszawskiego instrumentu Chopina, Buchholza. Nawet ci, którzy jeszcze nie dotykali tych instrumentów, no takim spektakularnym przykładem może być Marta Archerycz, która no dała się namówić i razem z Marii Pires wykonały koncerty Beethovena. Było to wydarzenie, sensacja, zresztą potem nagranie to dostało wszystkie możliwe nagrody fonograficzne, nagranie zresztą DVD. No ale to są incydenty. Obok tego, jak przystało w roku, w którym z powodu pandemii mamy wyjątkowo przesunięty konkurs chopinowski, grają i zwycięzcy, i wielcy pokonani. Jest Nelson Gerner, ale już była Avdijewa, która wczoraj fantastycznie zagrała concertino Strawińskiego. Będzie wreszcie, mówię wreszcie, bo kilka lat przerwy i powraca na nasz festiwal Rafał Blechacz, tym razem z triumfatorką konkursu wieniawskiego Bomzor Kim na skrzypcach, ale to już na instrumentach, nazwijmy to, normalnych. Festiwal potrwa do 31 sierpnia. Czy jest jeszcze szansa, żeby dostać bilety na któryś z koncertów? Tak. Może nie na wszystkie, ale zapraszamy państwa. Myślę, że każdy, kto bardzo, bardzo pragnie dostać się na któryś koncert, dostanie chociażby wejściówkę. Czyli warto oczywiście próbować. Oczywiście w pandemicznym rygorze, ale dlatego większość koncertów odbywa się w Teatrze Wielkim, gdzie znacznie łatwiej jest o ten dystans, ale również i w Filharmonii Narodowej. Zapraszam też na absolutnie nadzwyczajny recital gitarowy. Gitara i Chopin, można powiedzieć, daleko i blisko. Bardzo blisko. Chopin uwielbiał gitarę i sam był zachwycony, jak Bobrowicz, jeden z największych wirtuozów tego instrumentu XIX wieku, porównywalny do Paganiniego, na skrzypcach dokonał transkrypcji jego mazurków. Chopin był zachwycony. I właśnie te mazurki też usłyszymy. Festiwal muzyczny Chopin i jego Europa trwa i warto postarać się przynajmniej o wejściówki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był dyrektor festiwalu, pan Stanisław Leszczyński. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. fal, nie ma fal. Fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Pięknie, rozmawia się całkiem nieźle i podoba nam dotychczas każdy obejrzany film. We mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo chętnie mogę złapać cię za rękę. Jeśli chcesz, wyrzucę każdy przeterminowany sos. A to śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał. Ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma. Potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. Przed południem przenosimy się w świat filmów. Organizatorzy kolejnego wakacyjnego festiwalu filmowego tym razem zapraszają nas do Nowej Soli. W tym właśnie mieście już jutro rozpocznie się 13. edycja Solanina, czyli ofowego festiwalu filmowego. A z jego dyrektorem Konradem Paszkowskim rozmawia oczywiście Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Co w tym roku? Rozumiem, że edycja tradycyjna. Tak, wracamy do pięciodniowej edycji. Możemy pokazać więcej przez to filmów, ale przede wszystkim 33 filmy konkursowe. Bardzo cieszymy się, że w czasach tej pandemii młodzi twórcy dosolili. Z 225 filmów wybraliśmy te, naszym zdaniem, najciekawsze, najlepsze, chociaż było bardzo ciężko. Poziom był bardzo wysoki, ale bardzo się cieszę, że tak się stało. Taki miły kłopot, prawda, dla organizatorów. No tak, naprawdę, jeśli chodzi o te kino niezależne, które mamy w konkursie do 21 roku życia, ale też te kinoofowe tworzone przez studentów i absolwentów szkół filmowych, no to naprawdę bardzo ciekawe pozycje, które też pookrążały cały świat na różnych festiwalach filmowych, ale także ogólnopolskie festiwale pozdobywały tutaj też laury. To oczywiście konkurs filmów niezależnych, a kto w tym roku je oceni? Natalia Grzegorzek, producentka filmów Łukasza Grzegorzka i też jego najnowszym filmem Moje wspaniałe życie zakończyło. kończymy festiwal. To będzie film zamknięcia w tym roku, tak? Tak, to będzie film zamknięcia, to będzie drugi pokaz po Nowych Horyzontach, więc no nakładamy się w tym roku z festiwalem wrocławskim, ale no możemy też przez to, mam nadzieję, że to sąsiedztwo województwa dolnośląskiego i lubuskiego trochę przyciągnie widzów, którzy może będą wracać do domu przez Nową Sól, przez Solanina. Drugą osobą, która zasiada w tym roku w jury, jest aktorka Magdalena Popławska. Z nią pokażemy drugi film pełnometrażowy Alka Pietrzaka, Czarna Owca. Alek Pietrzak to jest reżyser, który no, zjadł zęby na Solaninie, zdobywał laury jako najlepsza fabuła, ale też Grand Prix za Mocna Kawa nie jest wcale taka zła. Nie będzie mógł być z nami, bo będzie akurat miał plan zdjęciowy, no ale tutaj Magdalena Popławska i scenarzysta filmu zastąpią go, mam nadzieję, godnie. Cieszymy się, że możemy ten film pokazać. To dla nas miłe, że ludzie, którzy zdobywali u nas no, nagrody w filmach krótkometrażowych, debiutują w kinie, no i cieszymy myślę, że drugi film również będzie miał u nas swój pokaz. Swoją oczywiście festiwalową reprezentację, taki jest zwyczaj Solanina, mają wszyscy jurorzy. Tak, i tutaj trzecią kobietą jest Małgorzata Goliszewska, która również zbywała na Solaninie, ale to już dekadę temu, bo na trzecim i czwartej edycji filmie Ubierz Mnie i Taki Typ Tactwa, natomiast w tamtym roku pełnometrażowy dokument Lekcje Miłości podbijał się trochę i na świecie, i na festiwalach w Polsce. Na pewno był zauważony i nagradzany. Będzie tutaj miał swoją premierę, był zresztą zauważony przez Amerykańską Akademię na tej długiej liście oscarowej, więc cieszymy się. No a z aktorów jeszcze Andrzej Mastalerz i operator Arkadiusz Tomiak. I tutaj pokażemy filmy i z Andrzejem. Natomiast Arkadiusz Tomek, cofniemy się do drugiego filmu, do Koksa, Człowiek z magicznym pudełkiem. I to wszystko podczas festiwalu Solanin od 18 do 22 sierpnia, oczywiście w Nowej Soli. Tak, serdecznie Państwa zapraszam. To oczywiście nie wszystkie filmy pozakonkursowe, ale jest tego bardzo, no jak na Nową Sól jest tego sporo, bo na 5 dni festiwalowych jest naprawdę dopchany ten program. Będzie też dużo przedpremierowych. Jeszcze pokażemy Biały Potok Michała Grzybowskiego, a także film przedpremierowo Kraj. To jest film etiudowy w reżyserii Macieja Ślickiego, Mateusza Motyki, Weronika Anderson i Filipa Kierslanda. Czyli będzie się działo, a z dyrektorem festiwalu Konradem Paszkowskim rozmawiał Ryszard Jaświński.